Ojej, Pekko Kappi właśnie zakończył swoją przygodę na falach eteru. Pekko Kappi był gościem Nowej Tradycji parę lat temu i śpiewał runy Kalevali. Było to naprawdę karkołomne przedsięwzięcie, bo to język starofiński, bardziej czasami estoński czy dialekt z Karelii. Dla współczesnych Finów również przygoda niełatwa, a dla Polaków, rozkładam ręce, któż wie, o czym śpiewak śpiewa. A jednak Pekko Kappi śpiewał to tak, że przestał być śpiewakiem, a zaczął być medium i chociaż nie wiedzieliśmy kompletnie, o co chodzi, wszyscy podążali za intrygą i przejmowali się nią na równi ze śpiewakiem. Kalevala ma swój rytm. W naszym przekładzie jest tak toporna, że w zasadzie można sobie język połamać, czytając runy, ale w oryginale jest tak rytmiczna i tak znakomita. Jest specjalny rytm kalevalowy, którego Finowie uczą się w szkole i jest jeden z tych elementów, który wyznacza fińską wspólnotę. O, tymczasem pan Paweł pisze: dobry wieczór wszystkim. Wiem, że szanowny pan półredaktor oprócz pasji szermierczej także jest hodowcą psów. Ja też miałem psy, ale jakiś czas temu mój, co smutne, zdechł od kleszcza. Żałoba była długa i pewnie pan wie, jaki to smutek. Pozdrawiam, Paweł z Łosic. Panie Pawle, przytulam. A Wincenty Sprężyna: dobry wieczór. Gnomy kaszubskie wielce kontente zameldowały się na twarzoksięgu i zasłuchały nieco, sądząc, że to już wszystko. Gapy jedne przepraszają niniejszym i dziękują za opowiastkę, choć muzyczka dziś też niczego sobie. Opowiastkę, co to emocjonalnie bliska tym szkaradom jest. Nawet zaprzyjaźniona strzyga twierdzi, że dziś górują opowieści, a to już poważny komplement. Pozdrawiam serdecznie i nieustająco tych, co ciężko harują, za szybką również. A pani Halina macha ręką wszystkim gnomom, a my śpieszymy do Finlandii. Upłynęło niewiele czasu, jak ów chmiel zaszumiał z drzewa. Odezwał się jęczmień z pola, woda z krynicy Kalewy. Kiedy zbierzemy się z połem, jedno z drugim się spotkamy. Przykrzy się samotne życie, dwojgu, trojgu jest ciekawiej. Osmotar, co waży piwo, kappo, brzeczkę gotująca, zgarnęła jęczmienne ziarno, 6 ziaren jęczmienia wzięła, nadto chmielu 7 szyszek, 8 chochli wody wleje, garnek na ogniu postawi, sprawi, że zawrzało piwo. Z jęczmienia je uważyła w znojny dzionek letnią porą na skraju mglistej mierzei, na brzegu cienistej wyspy, na dnie nowego Węborka. Wewnątrz cebra brzozowego. Uważyła napój, ale piwo pienić się nie chciało. Głowiła się, namyślała. Wreszcie te wyrzecze słowa. Co tu takiego uczynić? Jakiego jąć się sposobu, żeby piwo się spieniło, żeby wzburzyła się brzeczka? Kalevatar, piękna panna ze zgrabnymi paluszkami, zawsze zręczna w swoich ruchach, zawsze lekko stąpająca, uwijała się po deskach, poruszyła po podłodze, bacznie pilnując wszystkiego między dwoma sagankami. Trzaskę w deskach dostrzeże. Podniosła trzaskę z podłogi. Oglądała, obracała, co by mogło z niej wyniknąć w palcach pięknej panieneczki, w dłoniach dobrego dziewczęcia, gdy ją kappo dam do ręki, a w paluszki pięknej panienki. Dała ją do ręki kappo pannie między paluszki, ta za się obiema dłońmi oburącz trzaskę potarła o lędźwi swych oboje. Wiewiórka jawi się biała. Tak doradzała wiewiórce. Córkę swoją pouczała. Zaczyna się robić ciekawie, ale pouczanie wiewiórki to za chwilę. Pekko Kappi.

pobiegnij, dokąd polecam, dokąd każę i zachęcam, do sprzyjającej Metsoli, skarbów strzeżącej Tapioli. Miej się na nieduże drzewa, które gąszcz gałęzi skrywa, by cię nie ucapił orzeł, ptak niebieski nie uderzył. Przynieś mi świerkowych szyszek z choiny smolistych łusek, oddaj je do ręki kapo, o smotar ważącej piwo. Wiewiórka biegać umiała, wiła się puszysta kita, rychło długi szlak przebiegła. Droga wiodła ją odległa przez puszczę jedną i drugą, przez trzecią, no, powolniej nieco, do miłych lasów Metsoli, strzegących skarbów Tapioli. Ujrzała trzy gęste świerki, cztery niewielkie choiny, wspięła się na świerk w parowie, na choinę między wrzosem i nie ucapił jej orzeł. Ptak niebieski nie uderzył. Zerwała szyszki ze świerka, z czubka choiny igliwie, w pazurkach szyszki schowała. Zagarnęła je łapkami, przyniosła je do rąk kapo, do paluszków pięknej pannie. Ta wrzuciła je do brzeczki, do piwa dała osmotar, lecz nie spieniło się piwo, nie wzburzył się napój świeży. Osmotar, piwa mistrzyni, kapo, która brzeczkę czyni, w dalszym ciągu rozważała, co by tu takiego sprawić, żeby piwo się spieniło, żeby się wzburzyła brzeczka. Kalewatar, piękna panna ze zgrabnymi paluszkami, zawsze zręczna w swoich ruchach, zawsze lekko stąpająca, uwijała się po deskach, poruszyła po podłodze, bacznie pilnując wszystkiego między dwoma sagankami. Wiórek na desce dostrzeże. Podniosła ten wiór z podłogi, oglądała, obracała, co by mogło zeń wyniknąć w palcach pięknej panieneczki, w dłoniach dobrego dziewczęcia, jeśli dać go do rąk kapo, do palców pięknej panienki. Oddała go do rąk kapo, do palców pięknej panience, ta zaś obiema dłońmi wiórek oburącz potarła, lędźwi swych oboje. Nie uwierzą państwo, ale wyszła złotopierśna kuna. Tak kapo kunie radziła, tak sierotkę pouczała. Ale to za chwilę. Enciferum. Thank you. Enciferum, tak samo jak Insomnium czy Montsoro, o istnieniu tych grup dowiedziałem się z lektury książki, którą Finowie wydali, a poświęconą Kalevali właśnie, fińskiemu eposowi i językowi muzycznemu, który na kanwie Kalevali się wykształcił. I wszystkie próby kompozytorskie fińskie z romantyzmem na czele i z Sibeliusem i późniejsze dzieła, aż w końcu ostatni rozdział poświęcony był muzyce współczesnej i tu bez żadnego mrugania okiem dość duży rozdział o metalowej wersji Kalevali i przyznam się szczerze, że jestem pełen podziwu dla Finów, którzy zupełnie spokojnie mówią o tym i widzą jakąś równorzędność tych muzycznych zjawisk. Wydaje mi się, że to dobre podejście do własnej tradycji. W każdym razie można powiedzieć, że wśród długowłosych Finów Kalevala cały czas żyje, czego nie można powiedzieć o licznych lekturach naszych. Ciekaw jestem zresztą, jakby w wersji metalowej opowiedzieć chłopów, no ale porzućmy to na razie, bo wstała pani Jola. pisząc: obecna sława, właśnie wstałam. Myślałem, że pani Jola spała, ale się okazuje, że miała wczoraj urodziny i być może wstała spod stołu, bo mogło być hucznie. Zresztą nie tylko Finowie, czy tam nie tylko Finlandia miała wczoraj urodziny. Ściskamy i tulimy panią Jolę z prośbą, żeby się nie sponiewierała jeszcze przez chwilę. Wszystkiego najlepszego, a na takie problemy najlepsze jest, a późna pora, powiem, piwo, no ale to się nie pieni. W związku z tym w kunie nadzieja. Tak kapo kunie radziła, tak sierotkę pouczała. Kuno, w drogocennym futrze lotna ma szybko biegaczko, pójdź tam, dokąd ci polecam, dokąd każę i zachęcam. Do kamiennej gawry misia, dworu leśnego niedźwiedzia, gdzie mocują się niedźwiedzie, gdzie spędzają życie w biedzie. Tam przygarnij garścią drożdże, łapkami zaczerpnij pianę, zanieś je do ręki kappo, mnie o smotur na ramiona. Kuna biegać potrafiła, złoto pierśna, bezszelestnie, rychło długi szlak przebiegła. Droga wiodła ją odległa, przez rzekę jedną i drugą, a przez trzecią powolniej nieco, do kamiennej gawry misia, do skalnej jaskini zwierza. Gdzie mocują się niedźwiedzie, gdzie spędzają życie w biedzie, na skale całej w żelazie, na górze, co jest ze stali. Piana ciekła misiom z pyska, drożdże potworom z paszczęki. Łapkami zgarnęła pianę, drożdże garścią zgarnęła, zaniosła je do rąk kappo, w ręce dobremu dziewczęciu. Osmotar je w mich do piwa, kappo do brzeczki włożyła, lecz nie pieniło się piwo. Napój mężów nie zaszumiał. Jest problem. Osmotar piwa mistrzyni kapo, która brzeczkę czyni, w dalszym ciągu rozważała, co by to zrobić takiego, żeby piwo się spieniło, żeby burzyła się brzeczka. Kalewatar, piękna panna ze zgrabnymi paluszkami, zawsze zręczna w swych ruchach, zawsze lekko stąpająca, uwijała się po deskach, poruszała po podłodze, bacznie wszystkiego pilnując. Między dwoma sagankami zobaczyła ziarnko grochu. Podniosła to ziarnko z ziemi, oglądała, obracała. Co by mogło zeń wyniknąć? W palcach pięknej panieneczki, w dłoniach dobrego dziewczęcia, jeśli dam je do rąk kapo, w paluszki pięknej panience. Oddała je do rąk kapo, w paluszki pięknej panience, ta zaś obiema dłońmi, państwo już wiedzą, oburącz groszek potarła, o lędźwi swoich oboje. Pszczoła się stamtąd narodziła, tak radziła, narodzonej pszczołę swoją pouczała. No, ale to za chwilę. Finowie, metal, ale nie tylko. Królowie Humpy powracają. Ruinausia valitus, ihan aution. Nyt ei enää murehita perään loton. Kanhokengän kärkeen lankki vejetään tänään. Pyhä hampa tänään lasista naarataan. Pyhä puvun taskusta koi pallot noukitaan. Salmiokin kaulaan on syytä pudottaa tänään. Kehityksen kärkeen kerentää, jäkijunan ei saa pilentejä. Ihan toisenlainen kyyti on hommattava hallamallaan. Aivosotti kyseli kuumisia, sovittiin vähän mitä hoiks otetaan. Ei toiveta liikaa, ettei pilaa iltamia. Samaa teen tänään. sata astetta. Linssessä suolaista kastetta. Kännikalla kuivalla maalla haukkoo henkeä. On rouvan muoto mehevä, sen resmekko kireä. Tylsää kirvestä kiveen turha iskeä. Czytamy sobie ustępy z Kalewarii, ale słuchacz mówił o innej mej pasji, o zwierzętach. To fakt, że mam psa Watsona i gromadkę. W sumie doliczyłem się 5 psów, 1 kota. Pierwszego psa kupiłem w Finlandii. Właśnie, jak się okazało, mąż mojej hodowczyni, to było naprawdę karkołomne, bo nie mówił żadnym innym poza fińskim językiem, a proszę sobie wyobrazić, że fiński ma 17 przypadków. Więc powiedział mi, że jest synem, prawnukiem Eliasa Linrota. I powiedziałem, że wiem, kto to taki. Wzruszył się niepomiernie. Wtedy mu oznajmiłem, że w Polsce wszyscy wiedzą, któż to jest Elias Linrot. Państwo wiedzą, bo to człowiek, który spisał Kalewale. W razie czego proszę mnie uwiarygadniać. Jakby państwo spotkali Fina, który się nazywa Pasi, proszę iść w zaparte, że wszyscy znamy. Natomiast pani Jolanta, dziękuję za życzenia, tym bardziej, że nikt nie przyszedł i musiała cały tort zjeść sama, no i wypić wszystkie trunki. Ha, ciężka sprawa, a u nas cały czas kombinujemy z tym piwem. Pszczółkę swoją pouczała. Pszczółko lotna, posłanniczko królowo kwiatów na łące, poleć tam, dokąd polecam, gdzie ci każę i zachęcam. Na wyspę, na pełnym morzu, na skalną w morzu ławicę, gdzie spoczywa śpiąca panna w pasie z miedzi rozwiązanym. Moc nektaru ma dookoła na padołku miodne zioła. Przynieś na skrzydłach nektaru, miodu na swym okryciu, z koniuszków ziół różnobarwnych, z kwiatów złotego kielicha, do mych rąk, dziewo i kappo, w me ramiona córki Osmo. Pszczółka lotna, posłanniczka, wnet do lotu się zebrała, rychło długi szlak przebiegła, droga wiodła ją odległa nad jednym i drugim morzem, a nad trzecim powolniej nieco, do wyspy na środku morza, na skalną wśród fal ławicę, gdzie ujrzy pannę uśpioną, napierśnikiem ozdobioną, gdzieś na łące nienazwanej, na miedzy miodnego pola, w złotych ziołach dookoła, ze srebrnym zielem u pasa. Skropiła skrzydła nektarem, piórka swoje płynnym miodem, z koniuszków ziół różnobarwnych, z kielicha złotego kwiatu, zaniosła je do rąk kapo w paluszki pięknej panience. Osmotar je w mig do piwa, kapo do brzeczki włożyła. Piwo pienić się poczęło, burzyć ją się napój młody na dnie nowego węborka, wewnątrz cedra brzozowego. Pieniło się, aż za ucha ponad wręby wyszumiało. Przelać się chciało na ziemię, wydobyć się na podłogę. Mało wiele ujdzie czasu, tłoczy się tyciusieńko, jak poczęli pić mocarze, a pośród nich Lemminkainen. Spił się Anti, spił się Kauko, spił się Dziarski Zawadiaka piwem od panny Osmotar, brzeczką dziewojka Lewy. Osmotar śpiwa mistrzyni, kapo, która brzeczkę czyni, takie słowa wypowiada. Co za dzień dla mnie nie bogi, że złe piwo zgotowałam, lichej brzeczki naważyłam. Uszła z cebrzyka do góry fala, zbiera na podłodze. O, kłopot ma i tu ją na chwilę porzucimy. Ostatnia, jak? Ostatnia nadzieja. Apokaliptyka. czyli piwo już się zgotowało, ale złe piwo zgotowałam, lichej brzeczki naważyłam, uszła z cebrzyka do góry, fala wzbiera na podłodze. Z drzewa gwizdnął ptak czerwony, kos odezwał się spod strzechy. Nie bądźże taka zmartwiona, dobry napój, uważyłaś, trzeba nim napełnić beczki, zatoczyć je do piwniczki w mocnych antałkach dębowych z obręczami miedzianymi. Tak się piwo narodziło, brzeczka dla synów Kalewy, stąd nabyło dobre imię. Rozeszła się jego sława, że był to trunek godziwy. Dobry dla odważnych mężów, do śmiechu nastrajał żony, dobrze usposabiał ludzi, mężnym użyczał radości, głupich do bitki zagrzewał. Kiedy pani na pochioli wieść o piwie posłyszała, kać wody wielką zagrzała, stąd wina lała połowę, mnóstwo jęczmienia wsypała i sporo chmielowych szyszek. Jęła ważyć ono piwo. Mieszadłem obracać wrzątek na dnie nowego naczynia wewnątrz cedra brzozowego. Miesiąc głazy nagrzewano, wiosną wodę gotowano, wypalano lasy drewna, naniesiono studnie wody, aż przerzedziły się lasy i ubyło w źródłach wody przy ważeniu tego piwa. Przy tej brzeczki gotowaniu, na długą ucztę w pochioli, na biesiady zacnej rzeszy. Dym nad wyspą się zakłębił, nad przylądka z krajem płonie gęstą smugą złysz wybiegło. W niebo wzbiera się zamroka od owej mrocznej pożogi, od tych obfitych płomieni. Zapełniła pół północy, Karelię całą zaćmiła. Wszystek lud się przypatrywał, wypatrywał, odgadywał. Skąd się tyle dymu bierze? O, no ale to jest dobre miejsce, by zakończyć lekturę. Runo 20, a co dalej, to już w następnym rozdziale. Tymczasem u nas wesołe kumoszki z Mitur, nie, dziewczęta z Tuleterii. Nyt on silki, sipaiston silmillensä sarja. Travertina, czyli kołowrotek, a tymczasem pisze pan Robert, to nie będzie dzisiaj Antka, no nie, no musi być. No i pan Robert po prostu nie wytrzymał nerwowo, a Antoni jest. Antoni jest, wprawdzie nie o Finlandii, ale myślę, że można by było to przetłumaczyć na fiński, wtedy by było akurat na tę okazję. Kocham, ja kocham kraj rodzinny, lasy i pola sioła maj. Drogi i dróżki polne i wioski małorolne, baju baj, szumi gaj. Och, jak bardzo kocham mój kraj, kocham, ja kocham kraj rodzinny. Górskich strumieni wartki bieg, Maki i konwalie lubię, bardzo lubię też mieć w czubie, najbardziej kocham morza brzeg. Antoni, już prawie na koniec 8 minut dzieli nas od końca naszej podróży, ale pani Halina zażyczyła sobie raz jeszcze Antoniego, a sądzę, że państwo nie będą zgłaszali sprzeciwu. Tymczasem pani Jolanta, jak pisała, że nikt nie przyszedł na jej urodziny, pan Antoni, gdyby żył, na pewno by się pojawił, a proszę sobie w takim razie wystawić, że my wszyscy słuchający dzisiaj byliśmy pani gośćmi. I do życzeń dołączamy Antoniego. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem, zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. Upieczamy boczek, zrobimy kiełbasę, o, kotek damy babom na okrasę. Kiedy byłem mały, to sypiałem ziotko, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja dziewczyno modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłby w niebie. Panowie, panowie, chcecie wejść do nieba, gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Antoni powróci. Tymczasem już prawie na zakończenie Locking Out My Back Door i Children of Bodom. Kończymy. Zapraszam na spotkanie za tydzień, a ja jeszcze tylko przypomnę, bo zapomniałem, że mam dla Państwa 3 koszulki z Mistrzostw Polski, ufundowane przez organizatora, przez Gdańską Szkołę Floretu. Koszulki naprawdę zacne i 3 kubki okolicznościowe również dla Państwa. Przypomnę, kto szybszy, ten lepszy. Dla wszystkich tych, co mają refleks, adres wojciech.sosti przez 2s małpa pisane. O, się pomyliłem w adresie. Jeszcze raz zacznę. Wojciech.sosti przez 2s małpa polskie radio pisane razem.pl i proszę tylko napisać, czy koszulka, czy kubek. Do Państwa dyspozycji adres, a teraz już ostatni walc. Graliśmy po fińsku, a zapomnieliśmy o oczywistości, o fińskim akordonie, a jak on to Antti Palanen. I już punktualnie 4.